Agur entzuleak, barkatuko nauzue baina berriz ere laborantzaz eta egun hauetako aktualitatea zariko naiz. Pariseko saloinaren erdi-erdian girela, azken asteetako gertakarietaz gibelatzapen pixka bat badugu orain. Hainitz ardietsi da denbora laburrez, baina beldurniz gobernuak eman erantzunak ez dezan laborantza saila bere minaz senda. Ibiakoitzeko ahamantzaren artetik, Macronek bota du laborantza eta elikadura frantses interes orokor nagusi gisa ezagutu nahi zituela. Xede hau argitzekoa da oraino, baina hitz horiek ahangura batzu pizten dizkidate. Zeren, zer da interes orokor nagusia izanen? Sail ekonomiko bat, jakitate eta praktika batzu, laborantza modelo guziak, ariketa zaila ikusten dut. Baina zendako ez, ikusiko. Baina sustut izendatze horren motivazioak nau pentsako justen. Nolaz ezagupen behi horrek laborarien kesua harin lezake. Deia laborari gogor batzuekin txokatira nartzean idei hori botatzeak bitxi egin zautan. Pentsatzen dut ez dela bakarrik deuzendako lanean ari diren laborariak egiten dutenaz fier izan dizten. Edo noizbenka txalotuak izan dizten. Esaldi horren gibelean bada besterik, eta beldurniz ez denez estalgi bat, titulu bat, laborantza eta bereziki laborantza industriala ez kritikatzeko. Arrazoinekin, herritarrek laborantzari egiten dituzten kritiketaz eta eskakizunetaz babesteko. Eta zendako ez kritika horiek kondenagarri bihurtzeko. Ez da paranoian edo konplotismoan erori behar, baina gobernuaren eta agroximiaren aldeko sendikat indartsuen errabia ikustean bada beldurtzekorik. Azken urteetako seinaleak ez dira baikorrak. Agroekologiaren alde egin daitezken urratsak sistematikoki atakatuak dira. Ingurumenaren aldeko militanteak ekoterroristetzat izendatuak dira. Jendarmeria etxalde pribatuen zerbitzuko erabilia da Demeter zelularekin. Ez da norberaren garapena interes oroko jarekin trabatu behar. Batzuentzat beste laborantza modelo bat edo politika bat galdegitea asaldagarri egiten zaie. Ez momentu untan ez da giro oberena, ez da giro sanoena. Espero Macronen ejanaldi hau, herritar eta laborarien arteko ajoila tipitzeko balio izanen duela, haunditzeko baino.